засмяяўся. Мы з ім і ў крэпасцях на лініі стаялі. Гэта толькі кажуць, што вайна, вайна. А на самай справе вайна – гэта нудота.